بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1440 ہجری شوال کی 25ویں تاریخ ہے. اللہ تعالی ہمارے اقوال، افعال، احوال اور اعمال کو درست کر کے ہم پر رحم فرمائے. شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومت الاسلامیہ العالمیہ کی دوسری فصل کے 5 نکات ختم ہو چکے ہیں. الحمدللہ آخر میں استاذ محترم نے عنوان قائم کیا ہے، ادلۃ العقل والمنطقی علی ان الجہاد المسلح هو الحل. عقلی اور منطقی دلائل اس سلسلے میں کہ امت اسلامیہ کے مسائل کے حل کے لیے عقلی اور منطقی دلائل بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ مسلح جہاد ہی اس امت کے مسائل کا حل ہے. میرے دوستو، اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ایک بات کا خیال ضروری ہے. یہاں استاذ محترم بعض اعمال کا ذکر کریں گے جن میں نیک اعمال بھی شامل ہیں، تو ہرگز ہرگز یہاں کسی بھی نیک عمل کی تضحیق، تحقیر یا توہین مقصود نہیں ہے، کیونکہ یہ مسلمان کی شان کے لائق بھی نہیں اور بلکہ سلب ایمان کا بھی خطرہ اس میں ہے. دراصل استاذ محترم یہاں جن نیک اعمال کا ذکر فرما رہے ہیں، مقصد ان کا یہ ہے کہ کیا امت مسلمہ جن مسائل میں گھری ہوئی ہے، ان مسائل سے نکلنے کا حل یہ نیک اعمال ہیں جنہیں ہم نے یا بعض گروہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سلف اور اپنے اکابرین کے بارے میں نیک گمان رکھتے ہوئے ان دروس کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استاد محترم فرماتے ہیں کہ نحن نسأل من يريد جدالنا في حقيقة ان الجهاد المسلح اليوم هو الحل الوحيد حقيقة. جو لوگ اس بارے میں ہم سے بحث کرتے ہیں اور جھگڑے کرتے ہیں کہ کیا واقعی مسلح جہاد ہی اس زمانے میں اس مسلمان امت کی مصیبتوں کا حقیقی علاج ہے، تو ان سے ہم چند سوالات کریں گے. استاد محترم فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت جبکہ دشمن ہم پر مسلسل حملہ آور ہے، اس کا جواب مسلح جہاد نہ ہو تو کس ذریعے سے ہوگا؟ هل بتقطقت المسابح في ارکان الزوایا، کیا خانقاہوں کے کونوں میں بیٹھ کر تسبیحیں پڑھنے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ام بتنقیح الاسانید و تالیف الابحاث الشرعیہ، یا احادیث کی سندوں کی تصحیح و تنقیح میں مصروف رہنے اور شرعی کتابیں تالیف کرنے اور تحقیقات میں مصروف رہنے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، یا انٹرنیٹ کی جو سرد جنگیں ہیں ان میں کمپیوٹر اور موبائل پر مصروف رہنے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے، یا مختلف قسم کے جو میڈیا چینلز ہیں ان میں ٹیلیفونک رابطوں اور سوالات کے جوابات دینے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ ام تراہا بالتصفیتی و تربیتی و تزکیت النفوس، یا آپ کے خیال میں تربیت اور تزکیت النفوس اور دلوں کی صفائی کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ حالانکہ دشمن اس وقت جو ہے ہمارے وجود ہی کو صاف کرنے پر تلا ہوا ہے، اور ہر گزرتے منٹ اور گھنٹے کے ساتھ وہ ہماری نسلوں کی تربیت اور تعلیم کو تباہ و برباد کرنے میں مصروف ہے. ام تراہا بالصیاحی فی المظاہرات، یا آپ کا خیال یہ ہے کہ مظاہروں، ہڑتالوں اور اس زمانے کی یہ جو ڈیموکریس حکومتیں ہیں، جمہوری حکومتیں ہیں، یہ بازاروں میں، روڈوں میں، سڑکوں میں شور شرابے کرنے کی جو اجازت دیتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ ام تراها بالاختراع العظيم الذي توصلت اليه الصحوه وما جاءنا به الفقه البرلماني، یا آپ کے خیال میں یہ انقلاب اسلامی کے نام پر جو تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں، جو پارلیمنٹ کی فقہ کی بنیاد پر مسائل حل کرنا چاہتی ہیں، نئی ایجاد کے مطابق اس کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ یعنی دشمن کہیں بھی کسی سرزمین پر قبضہ کر لے، لوگوں کو قتل کرے اور مال و دولت کو لوٹے اور ہماری عزت و ناموس پر ہاتھ ڈالے اور ہم یہاں پارلیمنٹ کے نیچے بیٹھ کر دو تین باتیں ان کو سنا دیں، اس سے کیا ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ یا ام بالحملۃ العالمیۃ لمکافحۃ العدوان، یا آپ کے خیال میں مسائل جو ہیں یہ دشمن کے دشمنی کو روکنے کے لیے چند فیکس کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے یا ٹویٹر وغیرہ کے ذریعے چند ایک بیانات دے دینے سے حل ہو جائیں گے؟ اس زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا کی ترقی کا وقت ہے، اس لیے استاد محترم نے اگر بیان نہ بھی کیا ہو تو ہم بعض مثال کے طور پر یہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، ٹیلی گرام ہے، واٹس ایپ وغیرہ ہیں، ان کا ذکر بھی دوران درس کر دیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کیا دنیا کے ساتھ رابطے میں رہنے سے، دنیا کو خبردار کرنے سے اور دنیا کے سامنے دہائیاں دینے سے، رونے دھونے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ میرے بھائیو، استاد محترم یہاں پر ایک مثال ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری مثال اس زمانے میں، امت اسلامیہ کی مثال اس زمانے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک گھر والے جو ہے اطمینان اور آرام و راحت کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ فبعضهم ذبح الاب وبعضهم اثخن الام بالجراح، تو کچھ ڈاکوؤں نے والد صاحب کو ذبح کر ڈالا اور کچھ ڈاکوؤں نے اماں کو زخمی کر ڈالا، اور کچھ ڈاکو جو ہے بہن کی عزت لوٹنے کے لیے لپک پڑے، اور کچھ ڈاکو جو ہیں گھر میں موجود خزانے کو لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ وخامس دہس الاطفال فی عتمۃ اللیل، اور پانچواں جو ڈاکو ہے وہ رات کی تاریکی میں بچوں کو روندے جا رہا ہے۔ وسادس ینہب اثاث البیت ویضرب النار فی انحائہ، اور جو چھٹا ڈاکو ہے وہ گھر کے مال و متاع کو لوٹنے میں مصروف ہیں اور گھر کے کونوں کونوں میں آگ لگائے جا رہا ہے۔ اور جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، وہ مختلف کاموں میں مصروف ہیں، مختلف کمروں میں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ ان حالات میں چھوٹے بھائی نے اٹھ کر ان کو پکارنا شروع کیا، دہائی دینی شروع کی کہ خون بہایا جا رہا ہے، عزت لوٹی جا رہی ہے، مال لوٹا جا رہا ہے اور گھر کی بنیادیں ڈھائی جا رہی ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ فاحدهم منهمكم في قيام الليل يؤدي ورده ومن شدة خشوعه لم يسمع ما يجري، چونکہ ایک بھائی تہجد کی نماز میں مصروف ہے اور وظائف پورا کرنے کے غم میں مگن ہے، اور اس کا خشوع خضوع اتنا زیادہ ہے کہ اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو شور شرابہ ہو رہا ہے، تکلیفیں اور دہائیاں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اسے وہ سنائی بھی نہیں دیتی۔ والثانی منکب علی کتب العلم، اور دوسرا جو بھائی ہے وہ علمی تحقیقات میں مصروف ہے، چند دنوں سے ایک ایسی حدیث کی تحقیق میں مصروف ہے جس کی سند کی ابھی تک اس نے تنقیح و تحقیق مکمل نہیں کی ہے۔ والثالث منہمک فی نقاش دعوى مع احد الجیران یدعوه للصلاح، اور چھٹا بھائی جو ہے وہ پڑوسیوں کی اصلاح میں مصروف ہے اور ان کے اتفاق اور اتحاد کے معاملات میں مصروف ہے۔ والرابع یتابع حوارا دینیا مفتوحا عبر الانترنت امام شاشة الکمپیوٹر، اور چوتھا بھائی جو ہے وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا انٹرنیٹ کے ذریعے دینی مجالس اور تبلیغات میں مصروف ہے، دعوت میں مصروف ہے۔ والخامس یطبع بعض الدعایات الانتخابیہ، اور پانچواں بھائی جو ہے وہ بعض علماء اور بعض دعات جو کہ پارلیمنٹ کے انتخابات میں مصروف ہیں، پارلیمانی انتخابات میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ان کے اسٹیکروں کو اور اعلانات کو چھاپنے میں مصروف ہے۔ والشاب الصغیر یصیح، اور چھوٹا جوان جو ہے چیخے مارے جا رہا ہے۔ واخته تلطم الخد وتستغيث، اور اس کی بہن جو ہے اپنے گالوں کو تھپڑ مار رہی ہے اور امداد کے لیے پکار رہی ہے۔ وبعض الاطفال يرمون اللصوص المسلحين بالحجاره، اور کچھ چھوٹے بچے ان مسلح ڈاکوؤں کو پتھروں سے مار رہے ہیں۔ وقد شغل اخوانهم بالدعوة وانواع العمل الاسلامي، اور حالت یہ ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے بھائی ہیں وہ دعوت میں اور تبلیغ میں اور اسلامی مختلف قسم کے کاموں میں مصروف ہے. ھذا عن اخوانہم الملتزمین, یہ تو ان کی باتیں ہیں جو کہ تقوادار لوگ ہیں اور دیندار لوگ ہیں. اور اس گھر میں اور بھی بہت سارے بھائی رہتے ہیں جو کہ اور دوسرے کاموں میں مصروف ہیں. فبعضهم يسهر امام التلفزيون يتابع برنامج ستار اكاديمي على قناه فضائيه, ان میں سے بعض وہ ہیں جو ٹیلی ویژن کے سامنے, ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹار اکیڈمی کے نئے نئے پروگراموں کو دیکھ رہے ہیں. وآخر يرتمي ثملا من السكر في احدى زوايا البيت, اور دوسرا بھائی جو ہے نشے میں دھت پڑا ہوا ہے. وثالث منغمس في حديث عاطفي على الموبيل يرسل رسائل غراميه عبر قناه روتانا, اور تیسرا بھائی جو ہے وہ عاشقی معشوقی کی باتوں میں موبائل میں مصروف ہے اور عشقیہ خطوط روانہ کرنے میں مصروف ہے. اس زمانے میں روتانا چینل کے ذریعے سب کچھ ہوتا تھا, جبکہ اس زمانے میں یہ واٹس ایپ, فیس بک, ٹیلی گرام اور مختلف قسم کے چینلوں کے ذریعے ہوتا ہے. اما اولاد العمومت والجیران من حولہم, رہے چچزاد بھائی اور پڑوس والے, تو ان میں سے بعض جو ہیں پوری رات جاگتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, اور بعض جو ہیں پورے دن کی جو تجارت وغیرہ انہوں نے کی ہے, بینکوں کے جو اکاؤنٹ ہیں ان کے بارے میں پوری رات مصروف رہتے ہیں, اور بعض جو ہیں کیفے وغیرہ میں اور باربیکیو وغیرہ میں جا کر اپنا وقت گزارتے ہیں اور آدھی رات تک اپنے کاموں میں اور مستیوں میں مصروف رہتے ہیں. وَيَهُبُّ الشَّابُّ الْيَافِعُ لِيَدْفَعَ اللُّصُوصَ الْمُسَلَّحِينَ بِسِكِّينِ, اور یہ جو بیچارہ نوجوان لڑکا ہے یہ مسلح ڈاکوؤں کو دور کرنے کے لیے اپنی چھوٹی سی چاقو اور اپنے چھوٹے سے چھرے کے ساتھ مصروف ہے. وَالْأَطْفَالُ يَدْفَعُونَ بِالْحِجَارَةِ, اور بچے جو ہے پتھروں سے اپنا دفاع کر رہے ہیں. وَالْأُخْتُ تُحَاوِلُ جَهْدَهَا بِكَفِّهَا الْعَزْلَةِ, اور بہن جو ہے اپنے نہتے ہاتھوں سے اپنی عزت کو بچانے میں مصروف ہے. فَهَذَا مَبْلَغُ الْجُهْدِ أَمَامَ اللُّصُوصِ الْمُدَجَّجِينَ بِالسِّلَاحِ, یہ کیل کانٹے سے مسلح ڈاکو کے سامنے اس خاندان کی آخری اور انتہائی کوشش ہے. فَالدَّفْعُ وَالْمَوْتُ وَالشَّهَادَةُ أَرْحَمُ مِنَ الْعَيْشِ فِي مِثْلِ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي تَشْهَدُ جُدْرَانُهُ عَلَى هَذَا الْخِزْيِ وَالْعَارِ وَالصَّغَارِ, اس لیے کہ اس وقت اپنا دفاع کرنا, موت کو گلے لگا لینا اور شہادت کا جام پی لینا اس جیسی زندگی سے افضل ہے اور بہت بہتر ہے, جس گھر کے در و دیوار اس ذلت و خواری اور بے شرمی پر گواہ ہیں. هَذَا نُمُوذَجُ أَحْوَالِ أُمَّتِنَا الْيَوْمَ, میرے بھائیو استاد ابو مصعب سوری فک اللہ واسرہ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں ہماری امت کے حالات کا یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. اللہ اکبر. فَهَلْ يَظُنُّ الطَّيِّبُونَ جَزَاهُمُ اللَّهُ خَيْرًا عَلَى جُهُودِهِمْ فِي دَعْوَةِ الْفُسَّاقِ إِلَى الْهُدَى أَنَّهُمْ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُمُ الْفَرِيضَةُ الْمُتَعَيِّنَةُ بِالدَّفْعِ, استاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے نیک لوگوں کو جو کہ فاسق و فاجر لوگوں کو ہدایت کی دعوت دینے میں مصروف ہے, کیا ان سے جہاد جو کہ فرض عین ہے وہ ساقط ہو چکا ہے, یا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کی دعوت اس بدماش دشمن کو دفع کرنے کے لیے کافی ہے, یا وہ شریعت جو کہ صدیوں سے ہمارے معاشرے سے اور ہماری زندگی سے غائب ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ان کی دعوت کافی ہے, یا ان کی یہ اسلامی دعوت یہ خائن, کافر اور فاجر حکومتوں کو تبدیل کرنے اور انقلاب قائم کرنے کے لیے کافی ہے؟ ام هل يظنون بان الحملات الصليبيه ان ضربت بجرانها في بلادنا وساقت عبيدها من الحكام الى مزيد من محاربه الدين واضلال اهله انهم سيبقى امامهم مجال للتبليغ والدعوه وعماره المساجد, یا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو صلیبی حملے ہو رہے ہیں جنہوں نے ہمارے ملکوں پر اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں اور اپنے غلام مرتد حاکموں کو دین کے خلاف اور دینداروں کے خلاف انہوں نے کھڑا کر لیا ہے, ان کا خیال یہ ہے کہ ان تمام کاروائیوں کے بعد اور ان تمام بدماشیوں کے بعد کوئی ایسا میدان باقی رہ جائے گا جس میں وہ تبلیغ کر پائیں گے, اسلامی دعوت کا کام کر پائیں گے اور مساجد کو آباد کر پائیں گے, یا دعات کا یہ خیال ہے کہ وہ مسلمانوں کے عقائد کو صحیح کر پائیں گے, جبکہ یہ جو صلیبی ہیں اس زمانے کے یہ ہمارے عقائد کے خلاف بھی حملہ آور ہیں اور ہمارے عقائد کو بھی ختم کرنے کے درپے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ سیکولر اور مرتد قسم کے حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے کے لیے مسلسل ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. ان حالات میں کیا داعیوں کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کے عقائد وہ صحیح کر پائیں گے؟ اس وقت جبکہ امریکہ ایک الہ کی صورت اختیار کر چکا ہے, اکثر مسلمان خواہی نہ خواہی ہمارے ملکوں میں اس وقت امریکہ کی عبادت میں مصروف ہیں. اس کے بعد کون سے عقائد ہمارے باقی رہ جائیں گے؟ اس زمانے میں جبکہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کفار اپنے مناہج اور اپنے تدریسی نصاب کو شامل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور تقریباً کامیاب بھی ہو چکے ہیں, ایسے حالات میں ہمارے کون سے عقائد ہمارے بچوں کے دلوں میں اور ہمارے جوانوں کے دلوں میں باقی رہ جائیں گے؟ اس زمانے میں جبکہ جمعے کے خطبوں میں ہماری مساجد میں جو خطبے دیے جاتے ہیں ان میں حتیٰ کہ یہ کفار مداخلت کرتے ہیں, تو ان تمام باتوں کے بعد ہمارے کون سے عقائد باقی رہ جائیں گے؟ اب تو وہ ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں ہماری بیٹیوں, بہنوں, ماؤں اور بیویوں نے کون سے اعمال کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے, حتیٰ کہ اس میں بھی مداخلت کر رہے ہیں عورتوں کے حقوق کے نام پر, اور ان کو الحاد اور اباحیت اور آزادی نسوا کے نعرے وہ سکھا رہے ہیں, تو ان تمام حالات میں ہمارے کون سے عقائد آخر بچ جاتے ہیں؟ میرے بھائیو, ای عقائد ستبقى مع برامج اعادۃ صیاغۃ المجتمعات الخلیجیہ والعربیہ والاسلامیہ کما اعلنها الامریکان, جیسے کہ امریکیوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ دوبارہ سے ہمارے معاشروں کو خلیج کے, عرب کے اور مسلمان ملکوں کے معاشروں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کوششوں میں مصروف ہیں, تو ایسے حالات میں ہمارے کون سے وہ عقائد ہیں جو کہ محفوظ رہ جاتے ہیں؟ یا ہمارے نیک صالح اور بزرگوں کا خیال یہ ہے کہ تزکیۃ النفوس میں اگر ہم مصروف رہیں گے تو ڈش اور چینلز کے ذریعے جو کچھ کفریات اور فسق و فجور ہماری امت اور ہمارے نوجوانوں میں اور بچوں میں سرایت کرتا جا رہا ہے, اس کا کون سا علاج ہم کر پائیں گے؟ ام هل يعتقد الديمقراطيون الاسلاميون ان في مزيد من التجارب جدوى بعد ما حصل في الجزائر وتركيا وتونس؟ یا ہمارے یہ اسلامک ڈیموکریٹ حضرات اور پارٹیاں یہ خیال کرتی ہیں کہ اتنا کچھ تجربہ ہو جانے کے بعد بھی اب اس ڈیموکریسی تجربات میں کوئی فائدہ باقی رہ گیا ہے, ان جمہوری تجربوں میں کوئی فائدہ باقی رہ گیا ہے, جبکہ یہ تجربہ جزائر میں, ترکی میں, تونس میں ہو چکا ہے اور اسلامی پارٹیوں نے مصر میں, اردن میں, پاکستان میں, خلیجی ممالک میں اور مراکش میں کامیابیاں حاصل کی, لیکن اسلام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد بھی کیا یہ ڈیموکریٹ پارٹی والے, اسلامک ڈیموکریٹ پارٹی والے اور افراد یہ تجربات مزید اور مزید کرتے رہنا چاہتے ہیں, یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان جو کہ اس زمانے میں ان سیکولر پارٹیوں اور ڈیموکریٹ پارٹیوں کے درمیان ایک اقلیت کے طور پر موجود ہیں, کیا ان حالات میں جبکہ سیکولر پارٹیاں غالب ہیں اور مسلمان پارٹیاں جو ہیں ایک اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں, کیا ان حالات میں اسلامی جماعتیں صلیبیوں کے حملوں کو روکنے کے لیے کافی ہیں؟ ام یعتقدون بعدما انتشرت مکاتب سی آئی اے و ایف بی آئی و تدفق مئات آلاف الجنود والجیوش الصلیبیہ فی البلاد؟ یا ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جبکہ سی آئی اے کے آفس اور ایف بی آئی کے آفس, ایجنسیز وغیرہ پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور ہزاروں امریکی اور صلیبی فوجیں ہمارے ملکوں میں آ چکی ہیں اور امریکہ جسے چاہے اسے حاکم متعین کرتا ہے اور جسے چاہے اسے معزول کر ڈالتا ہے, کیا ان حالات میں وہ غالب طاقت کو ختم کر کے اسلامی حکومت قائم کر سکتے ہیں؟ بعد ما رأوه من العاصفة التي اجتثت حکومة طالبان و حکومة العراق, جبکہ وہ یہ طوفان دیکھ چکے ہیں جس نے طالبان کی حکومت اور عراقی حکومت کو اکھاڑ پھینکا. وراحت تعلن انها ستعيد رسم الخريطة السياسية بل والجغرافية في الشرق الاوسط, صرف اسی پر بس نہیں بلکہ امریکہ برملا یہ اعلان کیے جا رہا ہے کہ وہ سیاسی نقشے کو بلکہ جغرافیائی نقشے کو بھی شرق اوسط میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. ان تمام حالات میں آپ کیا سیاسی بیانات اور صرف دعوت اور باتوں کے ذریعے اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں. اللہ جل جلالہ فرماتا ہے, سورہ حج کی آیت نمبر 46 ہے, وصدق اللہ العظیم افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها, آیا یہ لوگ زمین میں چلے نہیں کہ ان کے ایسے دل ہوتے جس کے ذریعے وہ سمجھتے, یا ان کے ایسے کان ہوتے جس کے ذریعے وہ سنتے اور فائدہ اٹھاتے. فإنها لا تعمل ابصار, حقیقتاً آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور, لیکن سینوں میں موجود دل اندھے ہو چکے ہیں. سبحان اللہ, حقیقتاً صار حالنا کما قال الشاعر, ہماری حالت اصل میں اس طرح ہے جیسے کہ شاعر کہتا ہے, وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل, اس وقت کوئی بھی بات فائدہ نہیں دے سکتی فکر و خیال میں جب دن کو سمجھانے کے لیے بھی کہ یہ روز ہے یہ سورج ہے اس کو سمجھانے کے لیے بھی دلیل کی ضرورت پڑے. استاذ فرما رہے ہیں, نحن نعتقد ان تلك الحلول جزا الله اصحابها خيرا كلا بنيتي لن تحل مشکلنا اليوم, ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ تمام حل جو کہ پیش کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیتوں کے مطابق اچھا بدلہ دے, ہماری مشکلات کا حل اس میں نہیں ہے. ونعتقد ان المقاومت الاسلامیت العالمیت المسلحت الشاملت ہی الحل, اور ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک ایسے جہاد کی ضرورت ہے جو اسلامی ہو, عالمی ہو, مسلح ہو اور تمام لوگوں کو شامل ہو, یعنی اس میں صرف طالب علم نہ ہو, صرف تبلیغی حضرات نہ ہو, بلکہ مکمل اسلامی امت جو ہے اٹھ کھڑی ہو. وَأَنَّ بِإِمْكَانِهَا بِإِذْنِ اللَّهِ دَحْرُ الْعَدُوِ, اور یہی وہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کو ختم کرنا اور اسے شکست دینا ممکن ہے. اور ہم یہ بات شرعی دلائل کے ساتھ کرتے ہیں, بالکل شرعی دلائل کے ساتھ ہم نے یہ بات کی ہے, جیسے کہ پہلے پانچ نکات میں یہ بات آ چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عقلی منطقی اور واقعی دلائل بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے, یعنی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے ان کے مطابق بھی ہم آپ کو یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کریں گے. تو اس کے لیے استاذ محترم نے چند ایک نکات دوبارہ قائم کیے ہیں, انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ان نکات کا ذکر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں جہاد کرنے اور امت اسلامیہ کو کفار کے چنگل سے اور پنجوں سے چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.